Een klassiek rocknummer van Juwelste aan het begin van deze aflevering van De Late Avond op Maandag. Brian Adams en Everything, zo hoort het. I do it for you. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond op Maandag. Een leuke show hebben we in de aanbieding. Een show vol heerlijke muziek, samengesteld door Anja van Aalst. Dus dat wordt weer smullen en smikkelen, zal ik maar zeggen, als het over de muziek gaat. Met heel veel afwisseling en nummers waarvan je denkt, heb ik dat ooit gehoord? Dus stay tuned. Maar we hebben nog veel meer mooie aanbiedingen hoor. We gaan het hebben over het Blue Food Festival. Wat is dat? Dat hoor je straks. Columniste Marjoleine van Aper is ook weer van de partij. Zij gaat het hebben over de yoga. En eindtoets groep 8. Ja, wat is dat? Je hebt natuurlijk verschillende soorten. Je hebt de CITO, maar ook de IEP-toets. Je hoort zo meteen uit Krimpen aan de IJssel veel meer. En Koningsdag in De Drukker. Dat gaat daar gebeuren. Wat gaat daar gebeuren? Ook dat nog. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. Dus blijf luisteren. Uitvoering van Annie's Son, Ainhoa Arteta, hier in De Late Avond. We gaan het hebben over het Blue Food Festival dat op 29 april in Blue City van start gaat. Een smakelijk feest waar samen met alle Rotterdammers verspild en afgedankt voedsel weer waarde gegeven gaat worden. Met dit festival vragen Brood Nodig en Youth Food Movement Rotterdam op een feestelijke manier aandacht voor voedselverspilling. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Binnenkort vindt het Blue Food Festival plaats. Daarvoor zijn in de studio aangeschoven Angelique van der Venne en Rowena van Doorn. Dames, welkom. Hartelijk dank. Blue Food Festival, een groots festival over voeding. Over voedsel en voedselverspilling ook, hè? Ja, versperring. Ja. Vertel. Ja. Nou, op 29 april om 1 uur gaan wij de blinde vlekken in de Rotterdamse voedselketen laten proeven, laten hakken en laten beleven. Mm-hmm. We gaan namelijk met allerlei organisaties uit Rotterdam tijdens een bruisende markt, maar ook een geweldige discosoep, gaan we voedsel omzetten in een soep van de dag. Maar dat vertelt Rowena even. Ja, want het is voedsel wat normaal een beetje achtergesteld is. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Ja, het wordt in ieder geval niet gegeten. Nee. Het kan in de prullenbak belanden. Het kan, aan vee. En dan hebben we het ook over dingen die wel goed zijn, maar die net er niet goed uitzien. Bijvoorbeeld kromme komkommers. Ja, kromme komkommers en alle producten die niet door de consument gegeten worden, omdat het vaak gewoon niet is wat ze gewend zijn, hoe het eruit ziet. Maar presenteer je deze aan de consument, dan schrikken zij en denken ze, waarom wordt dit dan niet opgegeten? Ja, het wordt allemaal weggegooid. Ja, het proeft precies hetzelfde en het is vaak nog veel leuker. Ja. Dat willen jullie het publiek laten kennismaken? Onder andere, zeker. Ja, zeker. En daar gaat plaatsvinden in het oude Tropicana. Ja. Ooit geweest? Dat heet tegenwoordig Blue City. Klopt. Daar zitten meerdere bedrijven, hè? Ja, daar zitten meerdere bedrijven. Ja, het is heel groot. En ik was nog vergeten. Er is daar ook een Vet en Lazy brouwerij. Die gaan bier maken van oud brood die dag. Bier, dus je kan er ook eentje komen drinken. Oké. Ja, mooi. Maar drink met mate. Ja, natuurlijk. Dat is goed gezegd, ja. Maar ik ben Belg. Ja, jij mag. Die mogen meer drinken dus. Ja, ja. Nee, maar eentje is geentje. En kom op. Op één been kan je niet lopen, toch? Nee, dat hoort erbij. Maar goed, het feest vindt plaats dan. Maar dat kost een heleboel energie en arbeidskrachten. En daar hebben jullie nog een oproepje voor. Ja, graag. Ja, wij hebben alle touwtjes in de handen en het gaat helemaal oké. En we zoeken nog mensen om het nog te gekker te maken op de dag zelf. Dus dit gaat over 29 april. Ja. En je kan je ook inschrijven bij ons. We zoeken ruim 50 mensen die ons 50 kunnen helpen. Ja. Wat voor soort mensen zoek je? Maakt dat nog uit? Moeten ze iets kunnen, kennen? Moeten ze gewoon hun handen kunnen gebruiken? Nee, alles en iedereen is welkom. Er is een lift. Je moet wel van muziek houden. Ja. Dat, wereldse muziek. Ja, want het is niet alleen eten, maar er is ook muziek. Jazeker. Ja. En de discosoep die zorgt, zit ik al een beetje in de discosfeer. Ja, we moeten een beetje marktje klaarzetten. Een beetje de haktafels af en toe. Wat bijzetten. Maar het is heel leuk om te doen. En met hoe meer we zijn, hoe meer pauze we kunnen nemen. Zo is dat. Ja. Dus dat is belangrijk dat mensen kunnen aanpakken. Dat moeten ze doen. Maar ze worden gestuurd. Zo, doe dat even of doe dat even. Daar zijn jullie dan voor. Lekker eten, lekker drinken. Ja, niet alleen dat hoort sturen. Er ook allemaal bij. Ja. En niet te vergeten, we zetten onze schouders allen onder het probleem van voedselverspilling. En dat is ook heel belangrijk. Dat die mensen daarvoor gemotiveerd zijn. Exact. Om dat te gaan doen. Ja. Hoe kunnen ze jullie bereiken? De beste aanmelding is via het vaste e-mailadres. En dat namelijk is rotterdam@youthfoodmovement.nl. En dat is in het Engels youthfoodmovement.nl. rotterdam@youthfoodmovement.nl. Nou, dan kijken we of er mensen zijn die zeggen, ik ga dat e-mailadres eens opzoeken en dan vind ik het wel. En als dat festival gaat in ieder geval door. Maar zeker. Een paar mensen meer erbij, dat zou heel mooi zijn. Ja, en niet alleen mensen. Honden? Oh. Nou, onze sponsoring en schenkingen, die komen heel mondjesmatig binnen. En het zou ook fijn zijn moesten mensen nog willen doneren aan het Blue Food Festival of co-financieren en helpen co-creëren. Ja. Dat we dit nog veel vetter en nog veel meer kunnen doen dat we willen doen. Ja. Dan is die ook welkom. Ja, dan het Blue Food Festival is gratis, dus daar moet toch wel geld. Het is allemaal gratis, gratis toegang. Ja. Dus Angelique van de Venne en Rowena van Doorn. Ja. Namens de radio, dank voor alles en heel veel succes. Hartelijk dank. Je me cache pour écouter la pluie. J'aurais voulu te dire mes rêves à venir, mais t'as voulu partir, alors je les déchire. J'aurais voulu te dire le parfum qui me touche, les secrets de mon âme, juste un doigt sur la bouche. J'aurais voulu te dire à ton premier sourire, mes plus violents délires. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. To the sea, to the open arms. I'll be coming home. Wait for me. Komt helemaal uit 1965, echt zeg. En het werd nog een keer een hit in 1990 naar aanleiding van een reclamespot, denk ik. Hè? Righteous Brothers dus met Unchained Melody en Caroline Legrand met Jurais Voulu Te Dire. Zo een dag na de Franse verkiezingen. We gaan het hebben over het onderwijs. In de afgelopen week werd bij groep 8 weer de eindtoets afgenomen. De eindtoets van CITO wordt door steeds minder scholen afgenomen. Dat is een hele verandering. Er zijn 6 gerenommeerde toetsen waar de scholen uit kunnen kiezen tegenwoordig. Op christelijke basisschool Het Kompas in Krimpen aan de IJssel is gekozen om de IEP-toets af te nemen. LOK-medewerker Dick de Klerk liet zijn eigen groep 5 interviewvragen bedenken over de toets. En 3 leerlingen werden voor even junior journalisten. Je hoort meer in een bijdrage van LOK Krimpen aan de IJssel. Hallo, ik ben Talero en hoe heet jij? Ik heet Karsten. In welke groep zit je? 8Q. Hallo, ik ben Jasmin Ahmed. Ik doe een interview van de IP-toets en ik heb een leerling uit groep 8B. Hoe heet je? Ismee. Wat voor gevoel had je toen je aan de eerste toetsdag ging beginnen? Daar gaan we dan. Ja, het was niet zozeer spanning, want ik heb het al vaak gehad. En ik wist ook wel dat het niveau niet echt veranderd kon worden. Gewoon normaal. Hoe hebben jullie je voorbereid voor de eindtoets? We hebben eerst een oefenboekje gemaakt. 2 dagen oefenen en natuurlijk even vroeg naar bed en uitslapen. Oh ja, en we kregen van juf Tanja een kauwgompje. Altijd lekker. Hoe vond je het om de toets te maken? Hij was heel makkelijk. Ja, het was makkelijk. Sommige vragen dacht je wel van... Ja, en dan wist je het even niet. Maar daarna wist je het wel weer een beetje als je nog een keer had gelezen. En wat voor vragen worden er gesteld in de IEP-toets? Bij taal moesten we een verhaal lezen en dat moesten we doen. En er waren gewoon bijvoorbeeld er ontbreekt een letter in een lastig woord. En die moesten we dan erin zetten. Of gewoon wat is het goede woord bijvoorbeeld. En we rekenen, dat waren een soort van verhaaltjes sommen. Of gewoon normale losse sommen van... gedeeld zo een keer. Moeilijke en makkelijke taal, geremd lezen en al dat soort dingen. Wat vond je van de IEP-toets en waarom vind je dat? Makkelijk, omdat er minder verhaaltjes in zaten. En dat vind jij heel erg moeilijk? Ja, vroeger wel. Wat ik ervan vond? Nou, het is misschien... Het is korter dan de CITO, dat vind ik wel fijn. En het is ook wel iets makkelijker. Alleen, het is een beetje irritant dat je het in 2 dagen af moet hebben. En dan halen ze het de dag daarna alweer op. En niet dat je het dan even kan afmaken of zo. Als je hem niet af had, dan moest hij toch ingeleefd worden. Ja, zeker. Hallo, mijn naam is Lorenzo. Ik ben hier met 2 leraren. Met meester Jaap en meester Domingos. Waarom heeft de school voor de IEP-toets gekozen? Nou, we hoorden dat de IEP-toets een toets is die eigenlijk wat aardiger is voor de kinderen. Omdat die sowieso maar 2 dagen is in plaats van 3 dagen. En wat we ook een heel goed voordeel vinden is dat de kinderen nu allemaal in 1 boekje werken. Want bij de CITO-toets hebben ze allemaal losse boekjes per dag en losse kaarten. En nu staat alles in 1 boekje. En ik denk dat de kinderen dat veel beter is voor de kinderen. Wat zijn de verschillen tussen de IEP-toets en de CITO-toets? Nou, ik heb het dan gevraagd aan de kinderen. En de kinderen vonden de boekjes moderner. Een beetje modern natuurlijk, maar mooie tekeningen. Twee, ze vonden de vragen nog makkelijker. Dat denken ze. En het is hen opgevallen dat Ibtoets begint met makkelijkere vragen. En naarmate je tegen het einde van die vragen komt, dan worden ze moeilijker. En ja, weet je wat het grappige is? Ja. Ze zijn niet zo zenuwachtig. Dat is nou het leukste van die Ibtoets. Of door de Ibtoets komt of door de beide leerkrachten. Want wij spelen ook een grote rol, hè? We zijn ook lief. En die kinderen die raken natuurlijk op hun gemak. Twee oudere leerkrachten, dat komt wel goed. Hoe denkt u dat de leerlingen de toets gemaakt hebben? Ja, wij hopen natuurlijk en wij verwachten natuurlijk dat ze het heel goed gemaakt hebben. Ze hebben echt heel erg hun best gedaan. Ze hebben eerst in de week ervoor met een oefentoets gewerkt. En daar hebben we de antwoorden van nagekeken. En dat zag er toen goed uit. Dus we hebben een hele goede hoop dat ze een hele mooie score gaan halen. Maar ja, het is altijd even afwachten. Hoe denkt u dat de kinderen het gaan hebben op de school van hun keuze? Nou, ik denk dat ze wel op een... Ja, dat ze een plekje zitten. De kinderen hebben een mooie keuze gemaakt. En we hebben ook een goed advies gegeven. En ik hoor kinderen al praten over... Oh, wat fijn, we gaan naar school X of school Y. Maar ik denk dat ze wel op een plekje thuis horen. De ene laatste vraag is... Wat denk je van de uitslag? Nou, ik hoop het beste. Maar ik denk het... HAVO, VWO of alleen VWO of alleen HAVO daartussen? Ik heb HAVO en ik vind het leuk om naar een andere school te gaan. Wat voor niveau heb je? Hoe vind je het om straks naar een andere school te gaan? Ik heb VWO en ik vind het best wel leuk om naar een andere school te gaan. Want ik ga TTO doen en dat is tweetalig onderwijs en daar kan ik heel goed Engels leren. En dat vind ik fijn. Dit was de interview met een leerling van groep 8. Dit was de interview. Vond je het leuk? Ja hoor. Standing still in time. If you Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Weer een mooie antieke van Billy Paul, hier in De Late Avond. Thanks for saving my life. En Madonna ervoor met Crazy for You. Het is trouwens weer tijd voor een column. De wekelijkse column, ja, van natuurlijk onze stadsdichter van Vlaardingen. Marjoleine van Apre. Hier is ze met haar column. Het gaat deze keer over yoga. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Eens in de zoveel maanden ga ik naar yoga. Ik voel dan de behoefte het lichaam even in alle handen om mogelijke standen te zetten, om daar dan volledige ontspanning mee te genereren. Onlangs was het weer zover. Ik vond in het oerwoud van yogapraktijken, waar je een goede yoga-hopper kunt zijn, op zoek naar de ultieme leermeester, een fijne les en zocht mijn kleding bij elkaar. Broekje, shirt, voilà. Dat is zo mooi aan yoga. Het heeft niet veel om het lijf, dus je hebt er qua kleding en accessoires niets bijzonders voor nodig. Je kunt het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt en dure hippe ensembles aanschaffen, maar dat vind ik zonde van mijn geld. Ik draag gewoon lekker mijn sportbroekje en een hemd. Lekker simpel, lekker zen. Chop, richting les. Lekker rekken en strekken. De geest middels het lijf flexibel maken. Dit keer was ik op tijd. Lees, 4 minuten voor aanvang. Een dame voor me had echt te veel vragen. Dus schoof ik me alsnog stilletjes tussen de reeds zij aan zij gerangschikte matjes en ging ontspannen. We begonnen in buiging links, buiging rechts, buiging naar voren, naar achteren. Alles lekker los. Al voelde mijn korte broek geen zin zo aan. Hij trok in mijn kruis. Hij bleek krapper dan gedacht en liet door de niet geheel strakke pijpjes regelmatig ruimte aan blote dijen. Nu wordt er in bepaalde yogaclubs dan wel een bikini gestretched. Ik was er blij mee dat ik er door om de 3 poses naar beneden te trekken van mijn korte broekje iets gekleder bij stond. Toegegeven, helemaal ontspannen was het niet, maar wel kuis. En dat was op dat moment ook wat waard. Ondertussen lekker opgewarmd vraagt de juf ons de hurksit aan te nemen. Hier had ik nog niet bij stilgestaan. Dit gaat echt niet zonder inkijk te bieden. Zachtjes zeg ik het de docenten en zij zegt mij zachtjes terug om gewoon op de grond plaats te nemen. Maar ja, als ik een keer yoga doe, wil ik het wel 100% doen. Dus knoopte ik mijn longsleeve, die ik gelukkig nog bij me had, als lendendoekje voor en begon met de 5 minuten zitmeditatie. Even, lekker, nergens aan denken. Er ging toch een gedachte door mijn hoofd. Elke keer als jij me aankijkt, dan voel ik dat ik thuis ben. Elke keer als ik aan jou denk, dan weet ik dat ik juist ben. Je redt me uit mijn bange droom. Mocht ons ooit iets overkomen, weet dan dat ik op je wacht. Want mijn lief, altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou bestaan. Altijd heb ik je lief. Ik kan niet zonder jou. Mijn hart dat zegt ik heb. We'll be right back. Altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou. Altijd heb ik je lief, ik kan niet zonder jou bestaan. Ik kan niet zonder jou. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Klein, mooi, gevoelig. Michael Jackson, She's Out of My Life. En de Forcluso met Altijd heb ik je lief. Eigenlijk twee liedjes die eigenlijk over hetzelfde gaan. Je hoort het hier in De Late Avond. In Pijnacker-Noordorp wordt Koningsdag dit jaar groot gevierd. Niet op de laatste plaats bij De Trucker. Artiesten van naam en faam zijn geboekt. Medeorganisator Mark De Haan vertelde er 100 uit over in deze bijdrage van Martijn Masterbroek van RTV Landsingeland. We gaan het over hele leuke dingen hebben hier in de regio. Want bij De Trucker in Pijnacker houden ze namelijk wel van een feestje. Enkele weken geleden stond er nog de BZB, oftewel de Band Zonder Banaan, op het podium in een uitverkochte zaal. En vanavond kunnen we al het programma verklappen voor het Koningsdagfestival. Aan de telefoon medeorganisator Mark De Haan. Goedenavond. Goedenavond Martijn. Ja, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar misschien voor nieuwkomers in de parochie. Waar vindt De Trucker zijn oorsprong en voor wie is het uiteindelijk bedoeld? Ja, nou voor wie is het bedoel, waar zijn oorsprong even mee te beginnen. Dat is al heel lang geleden. In 1973 is de Trukker opgericht als cultureel jongerencentrum. De bedoeling was dat de jeugd die voor muziek hield en van theater onder andere, kon eerst zijn plekje vinden toen in het dorp en heeft daar een eigen jongerencentrum voor opgericht. Dat is altijd door vrijwilligers gerund, 44 jaar lang al inmiddels. En ja, dat doen we eigenlijk nog steeds. We hebben de scope ietsje uitgebreid. Het begrip jongeren misschien wat ruimer genomen. Om eigenlijk ja, iedereen vanaf een jaar of 16 die iets met cultuur wil en gezelligheid wil, een plekje kan vinden. En dat doen we aan de Stationstraat in midden in het dorp. Ja, ieder jaar pakken jullie groot uit met eerst in eerste instantie Koninginnedag, nu tegenwoordig Koningsdag. Zijn jullie zo ja. Koningshuisgezind of is het gewoon een mooi excuus voor een feestje? Uiteraard het eerste. En toevallig kunnen we dan ook een leuk feestje erbij organiseren. Dat was vaak inderdaad wat kleinschaliger. We zijn met een klein podiumpje begonnen voor de deur. Ja, vorig jaar hebben we het eigenlijk voor het eerst wat groter aangepakt. En dat beviel eigenlijk heel goed. Dus dat gaan we dit jaar weer op dezelfde manier doen. Ja, ik vertelde dat al aan het begin van het programma, want er is wel iets bijzonders aan de hand. Waar bijvoorbeeld destijds de grootste Oranje Vereniging van Nederland, namelijk in Pijnacker, de Oranje Vereniging Pijnacker, eigenlijk een beetje terrein verliest. Hè. De grote feesten zijn er eigenlijk een beetje afgeschreven. Die zijn eigenlijk een beetje passé door allerlei verschillende omstandigheden. Maar jullie festival groeit eigenlijk alleen maar. Hoe is dat succes te verklaren? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik kan het ook moeilijk relateren aan waarom het bij de Oranje Vereniging misschien iets minder gaat. Maar misschien het voordeel is, wij doen iets waar we goed in zijn. En dat is een beetje alternatieve muziek op het podium brengen. En dat doen we bij ons voor de deur. Dat is misschien ook wel makkelijk. Dat maakt het voor ons vrij makkelijk om het te organiseren. We hebben nog steeds een hoop vrijwilligers die dat leuk vinden en dat heel graag doen. En ja, ik denk dat misschien in het algemeen ook best wel een beetje een issue aan het worden is dat het de hoeveelheid vrijwilligers in het algemeen wat aan het afnemen is. Ja, dat is altijd lastig. Wat kunnen wij op het moment suprem 27 april, Mark, allemaal gaan verwachten daar in Pijnacker? Ja, nou, we hebben een redelijk divers programma geprobeerd samen te stellen. We beginnen in ieder geval om 1 uur 's middags. Hopelijk met een blinkend zonnetje op onze bol. Om niet meteen met de headliners te beginnen, komt Mohill Mountain uit Delft. Dat is een jong bandje wat net begonnen is, jong talent. En die komen eigenlijk hun eerste grote optreden eigenlijk doen. Cool. Coole band ook. En ik hoop dat zij hun zenuwen de baas kunnen en voor het eerst voor een groot podium kunnen, voor een groot publiek kunnen optreden inderdaad. 3:15 is de volgende band, Cell 29. Heel wat anders. Dat is harde metal. Een Rotterdamse band die eigenlijk alleen maar metal covers speelt. Van de jaren 70 tot nu. Erg goede band. En zeker voor de liefhebbers van de wat hardere muzieksoorten een must om even te zien. 4:15, inmiddels al het einde van de middag. Hopelijk hetzelfde zonnetje nog steeds aanwezig. En dan speciaal voor John Tarifa. Die komt uit Den Haag. Oorspronkelijk geboren in Albanië. Altijd rondgereisd omdat zijn vader diplomaat was. Nou, dan kom je ook in Den Haag terecht en daar is hij blijven hangen. Hij is al jaren te bewonderen op Parktop. 5 jaar achter elkaar al daar gespeeld. Is begonnen als een rapper, maar is langzamerhand wat meer luistermuziek gaan maken en meer gaan zingen. En het is vooral hele zomerse muziek. Echt geweldige muziek voor een festivaletje. Dus het moet gewoon mooi weer worden. Kan niet anders. Als de avond begonnen is, hebben we om 7:00 Symbel. Symbel maakt een beetje indie pop. Kings of Leon-achtige muziek waar je een beetje aan moet denken. We hebben al samen met Kensington in de musical gestaan. Die zullen vanaf 7:00 de liefhebbers van die gitaarmuziek bedienen. En zijn de opwarmer ook voor het hoofdprogramma eigenlijk van deze keer. En met deze bijdrage uit Lansingeland komt alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Je bent weer helemaal op de hoogte van wat er op Koningsdag gaat gebeuren in Pijnacker.